O kimseler, doğrusu Allah bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe herhangi bir peygambere iman etmememesi hususunda ahit verdi. Dediler. De ki, benden önce de nice peygamberler apaçık delillerle reddediğiniz şeyle geldiler. Eğer doğru sözlüyseniz, niçin onları öldürdünüz?